Flexiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, mamy środę, 3 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydencki projekt ustawy o sędziach pokoju trafi jutro do Sejmu. Drugi dzień rejestracji na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. A w Stanach Zjednoczonych będą szczepione dzieci już od 5 roku życia. Jutro do Sejmu trafi prezydencki projekt w sprawie sędziów pokoju, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz 15. Prezentacja projektu odbędzie się jutro. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda. Sędziowie pokoju mają w znacznym stopniu odciążyć sądy rejonowe w sprawach o wykroczenia czy w drobnych sprawach karnych. Mieliby być wybierani jednorazowo na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Od wczoraj wszystkie osoby dorosłe w pełni zaszczepione mogą zarejestrować się na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomina, że każda taka osoba automatycznie dostaje e-skierowanie. Każdy, kto się w pełni zaszczepił, po pół roku od pełnego wyszczepienia dostają e-skierowanie i z tym e-skierowaniem możemy albo zadzwonić na infolinię, albo przez internet wejść do systemu rejestracyjnego, albo udać się do najbliższej przychodni. Szczepimy się szczepionkami mRNA, czyli mamy do wyboru i Pfizera i Modernę, z tym, że zalecana szczepionka po Pfizerze to jest Pfizer, zalecana szczepionka po Modernie to jest Moderna. W przypadku pozostałych dwóch szczepionek, czyli AstraZeneca i Johnson & Johnson, możemy wybierać pomiędzy Moderną a Pfizerem. Do tej pory tak zwaną dawkę przypominającą zaszczepiło się 800 tysięcy osób. W sumie w pełni zaszczepionych jest prawie 20 milionów Polaków. Tymczasem za oceanem będą szczepione już dzieci od 5 roku życia. Taką decyzję wydało Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Szczepienia ruszą jeszcze w tym tygodniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Decyzję Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poprzedziło jednomyślne głosowanie zespołu 14 ekspertów, którzy uznali, że szczepionka dla dzieci jest skuteczna i bezpieczna. Dyrektor agencji dr Rachel Waleński powiedziała, że ryzyko skutków ubocznych u dzieci jest mniejsze niż u dorosłych i zachęcała rodziców, by porozmawiali z pediatrami, szkolnymi pielęgniarkami, a także farmaceutami na temat potrzeby zaszczepienia dzieci. Decyzja Centrum Kontroli i Prewencji Chorób otwiera drogę do rozpoczęcia szczepień 28 milionów dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Mają one otrzymać dwie dawki szczepionki odpowiadające 1/3 dawki dla dorosłych w odstępie 3 tygodni. Jednak według sondaży tylko 1/3 amerykańskich rodziców deklaruje gotowość zaszczepienia swoich dzieci od razu, gdy będzie taka możliwość. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Epidemiolodzy apelują, by nie rezygnować z testów na obecność koronawirusa. To bardzo ważne dla powstrzymania pandemii. Jak podkreśla dr Joanna Zajkowska, testy powinny wykonywać także te osoby, które nie mają objawów, ale miały kontakt z osobą zakażoną. Testowanie, identyfikowanie osoby zakażającej, nawet jeśli nie ma objawów, no jest jednym z elementów walki z pandemią. W związku z tym zachęcam do testowania się jak najbardziej intensywnego. Wiem, że część osób unika testowania, bo z tym się wiąże kwarantanna w przypadku wyniku dodatniego, ale to jest 10 dni, proszę Państwa, natomiast możemy znacznie ograniczyć transmisję wirusa. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest porozumienie w sprawie umowy koalicyjnej, ogłosili liderzy 5 partii, które mają stworzyć nowy większościowy rząd w Czechach. W gabinecie Petra Fiali poza premierem będzie 17 ministrów, o 2 więcej niż w kończącym swoje urzędowanie rządzie Andreja Babisza. Z Pragi Wojciech Stopa. Złożona z 3 partii koalicja z Polu oprócz stanowiska premiera obejmie 10 ministerstw, w tym resorty finansów, obrony, zdrowia i środowiska. Sojusz partii piratów i burmistrzów obsadzi 7 ministerstw, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych i resort spraw wewnętrznych. Kandydat na premiera Petr Fiala przekazał, że ma spotkać się z prezydentem Miloszem Zemanem, który od ponad 3 tygodni przebywa w szpitalu. Skontaktował się ze mną jego kanclerz, który przekazał wiadomość od prezydenta Zemana. Prezydent oczekuje spotkania ze mną i przyjmie mnie, gdy znajdzie się poza oddziałem intensywnej terapii. Lider z Polu dodał, że umowa koalicyjna ma zostać podpisana 8 listopada. Tego samego dnia odbędzie się inauguracyjne posiedzenie wybranej w październikowych wyborach Izby Poselskiej, w której z Polu wraz z Partią Piratów i burmistrzami będzie mieć łącznie 108 z 200 mandatów. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Pogodzenie odpowiedzialności biznesu wobec społeczeństwa z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. To główny cel startującego dziś kongresu ESG Polska Moc Biznesu. W spotkaniu weźmie udział ponad 150 ekspertów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, firm, samorządów, a także naukowców. Pierwszy dzień kongresu to dzień społeczny, mówi prezes Fundacji Pozytywnych Idei Artur Beck. Pierwszy panel, wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej. Jest to panel ogólny, otwierający. Zdajemy sobie sprawę, że od tej naszej mocy społecznej, od tego, żebyśmy rzeczywiście byli zmotywowani, zdrowi, żebyśmy na wszystkich aspektach właśnie społecznych byli silni i zadowoleni z siebie, no nasze społeczeństwo będzie bardziej efektywne, będzie dłużej żyło, będzie lepiej funkcjonowało. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A synoptycy zapewniają, że z południa zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Dzisiaj na północy kraju chmur będzie, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i tu miejscami może popadać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie rano jeszcze sporo i tu jeszcze rano możliwy słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperatury, to maksymalnie spodziewajmy się 8 na północnym wschodzie i nawet 13 miejscami na południu. I spodziewać się należy też słabego i umiarkowanego wiatru. Trójka. Program trzeci. 8:06, to jeszcze szybciutko podsumowanie Państwa telefonów dotyczących budowy domów 70-metrowych bez pozwolenia. Myślę, że ten projekt jest świetny i troszeczkę ukróci, robią na przykład deweloperzy. Sam budowałem dom, co prawda większy, 10 lat temu. Wziąłem kredyt, mogłem kupić 50-metrowe mieszkanie. Dzisiaj mam dom 150 metrów. Chyba jest to dobry krok w kierunku po prostu normalnych ludzi, którzy chcą osiągnąć w życiu. Czyli rozumiem, Państwo podchodzą do tematu optymistycznie. Chciałam powiedzieć, że ja wierzę w Polaków, wierzę w nasze głowy mądre, spryt, zdolności organizacyjne. Polacy dadzą sobie radę i wybudują sobie te mieszkania do 70 metrów. No bo przecież chyba każdy ma ambicje i nie chce siedzieć na półce w bloku na 30 metrach. Ja to jeszcze jeden głos od Państwa w sprawie tego, jak taki 70-metrowy dom wygląda. Mieszkam w takim domu 70-metrowym, no może ciut większym, ale mam salon 50 metrów, kuchnię i łazienkę. A na poddaszu mam 3 sypialnie i łazienkę, chyba też wystarczające. No pewnie, że tak. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom. 7:08. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Jest kwadrans po godzinie 8. Już nie tylko piłka nożna przysłowiowa czy plastyka w osiedlowym domu kultury. Oferta zajęć dodatkowych dla dzieci, nawet tych naprawdę bardzo małych, może przyprawić o zawrót głowy. Dzieciom w wielkomiejskich żłobkach i przedszkolach oferowane są zajęcia poprawiające koncentrację, zwinność, kondycję. Już 2,5-latki jeżdżą z placówek na basen, uczą się kodowania, próbują swoich sił w akrobatyce, a wszystko oczywiście za dodatkową opłatą. Jak to wygląda w praktyce i co dzisiaj mają do wyboru kilkulatki? Jak się nazywasz? Misia. Jesteś Misia? Tak. Jakie masz zajęcia? Tak. Jeźdźka. To ja. Już spieszę z wyjaśnieniami. Misi zapewne chodziło o warsztaty z psami, angielski, rytmikę i sensoplastykę, bo takie warsztaty oferowane są dziś nawet rocznym czy 2-letnim dzieciom w żłobkach. Im dalej w las, tym oferta robi się bogatsza. Chodzę na zumbę. Tam się tańczy takie różne rzeczy, żeby nie była nuna, bo w domu też można tańczyć, a pani uczy takich parę piosenek. Słówka mandragówka. Na balet! Na basen. Mamy chyba ponad 10 czy 11 ogólnie zajęć dodatkowych, więc dla każdego coś się znajdzie, dla każdego malucha, większego, starszego. Teraz doszła nam akrobatyka na przykład. Mamy klocki Lego, mamy szachy. Te trzylatki, szachy czy akrobatyka dla trzylatków? Naprawdę? Naprawdę. Dają radę. Szachy są może dla dzieci starszych, natomiast basen... Wszyscy. Akrobatyka od 3 roku życia. Na akrobatyce stoimy na głowie. Na rękach, a nie na głowie! Na balecie robimy piruety. Dzieci się cieszą, rodzice też się cieszą. Dla mnie to też była nowość, bo zawsze mi się wydawało, że to będzie bardziej jak przechowalnia, a tu się okazuje, że dzieci wcale nie chcą tak chętnie do domu wracać przed czasem, bo mają naprawdę ciekawe zajęcia dzień w dzień. I ta oferta jest rzeczywiście taka jak dla dorosłych. Zdecydowanie. Od roku już chodzą na szachy i nie wspominając już o roboklockach i malowaniu 3D, co przenieśli już nawet do domu i kazali sobie kupić odpowiednie długopisy, żeby trenować umiejętności wyniesione z przedszkola. Kiedyś to nie było tak, jak mamy teraz. Gdzieś było może zajęcie w jakiejś bibliotece na przykład, czy w jakimś domu kultury i było ich naprawdę bardzo mało. Dla dziewczynek ja tak naprawdę oprócz baletu nie pamiętam nic. Nie było nigdy zajęć dodatkowych, o ile sobie przypominam. Teraz jest nawet trudno wybrać z tych zajęć, bo są nie do przerobienia. Głowa boli, trzeba mieć też pełne portfele, bo też wszystko kosztuje, ale czegoż nie zrobimy dla dzieci. No i wychodzi na to, że miałem banalne, wręcz przyziemne dzieciństwo. Z badań CBOS, który sprawdzał wydatki na edukację w roku szkolnym 2020-2021, wynika, że najchętniej finansowane przez rodziców są zajęcia sportowe. Uczestniczy w nich nieco ponad 40% dzieci i nauki języków obcych prawie 40%. A ofertę zajęć pozalekcyjnych przeanalizowała dla Państwa Justyna Kościelna. All the mistakes that I've made. Some days will crush your spirit and make you question your strength. You wake up in the morning sinking down in your bed when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player. Doesn't matter, you're gonna fall down every day. And when you taste that earth face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing oh. When the daylight blinds open your eyes, gotta rise up, gotta rise up. When the people come calling in the dead of night, sing oh. Sing. 22 minuty po godzinie 8, a ja w Trójce mam teraz dla Państwa niespodziankę. W najbliższą niedzielę, 7 listopada, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj u nas w Trójce, odbędzie się koncert zespołu Amarok. Grupa występowała na wielu festiwalach rocka progresywnego w naszym kraju. Jeżeli ktoś z Państwa lubi takie progresywne granie rockowe, to mam teraz dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Kto z Państwa ma chęć wybrać się na to wydarzenie, proszę wysłać mail na mój adres mailowy tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. I teraz od razu dwa słowa wyjaśnienia. Jeśli komuś z Państwa się teraz nie uda, a może tak się zdarzyć, to po pierwsze zaproszenia na wydarzenie będziemy rozdawać w Trójce aż do piątku, a po drugie koncert oczywiście będzie transmitowany na antenie Trójki oraz online na stronie polskieradio.pl, kanale YouTube Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych Trójki. Dobra, dobra, dobra, Golden Life w Trójce. Jeszcze 5 minut i będzie w pół do 9. Czy to dobra idea, żeby wybudować dom 70-metrowy bez pozwolenia? Posłuchajcie, drodzy Państwo, praktycznego podejścia. Wiele osób porównuje małe mieszkania do domków. Faktycznie bezsprzeczne na korzyść domku, że jest więcej przestrzeni, ładny salon. Wiele osób zapomina o lokalizacji. Często porównuje mieszkania w mieście, w śródmieściu do domków położonych na przedmieściach. A ja właśnie po 10 latach wróciłem z przedmieści do miasta, jednak bym się nie zamienił. I jeszcze jeden głos rozsądku. To wszystko jest bardzo fajne, tylko jak się bierze pod uwagę przyszłość, czy muszą się wybudować mieszkania, ale do tych mieszkań musi zostać doprowadzona woda, musi zostać doprowadzony prąd. Ci tego nie biorą pod uwagę, że to trzeba zaplanować i przewidzieć, a potem będą się denerwowali, że tego nie mają. Pewne rzeczy jednak trzeba uwzględnić, to nie musi być pozwolenie na budowę, ale może być zgłoszenie, żeby służby miejskie, które się zajmują takimi rzeczami, mogły przewidzieć takie rzeczy w przyszłości. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajnego smartfona Mariolka sobie na Black Week w Media Expert kupiła, no mówić. Czy na Black Week w Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz smartfon Samsung S20 FE z super szybką technologią 5G, taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej o 1000 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie w pół do dziewiątej. W takim razie czas na informacje sportowe. Jest Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z takim szefem gole płyną jak na linii produkcyjnej. To komentarz dziennika Bild do 3 goli Roberta Lewandowskiego we wczorajszym meczu Ligi Mistrzów, w którym Bayern 5-2 rozbił Benfikę. Doprecyzujmy, że kapitan naszej reprezentacji nie wykorzystał też wczoraj na Allianz Arena rzutu karnego, co w innych meczach z udziałem Polaków. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce 4-2 wygrał z Zenitem, a Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą na prawej obronie przegrało 0-1 z Barceloną. Jedenastki Bayernu i Juventusu zapewniły sobie awans do fazy pucharowej. Inny z naszych reprezentantów, Adam Buksa, napytał sobie biedy za oceanem. Gracz New England Revolution z amerykańskiej ligi MLS złamał kość śródstopia i wypada z gry na kilka tygodni. Jak podkreślają amerykańskie media, to eliminuje zawodnika z najbliższych meczów reprezentacji, ale nie powinno przeszkodzić występie w półfinałach playoffs Ligi MLS po zakończeniu zasadniczej części rozgrywek. Adama Buksę najprawdopodobniej czeka od 3 do 4 tygodni przerwy. To czołowy strzelec Ligi MLS. Jak dotychczas zdobył 16 bramek, a do tego dołożył 4 asysty. Amerykańskie środki masowego przekazu zaznaczają, że w grudniu, gdy w MLS zostanie wyłoniony mistrz, Buksa najprawdopodobniej wróci do Europy. Najczęściej łączony jest angielską Premier League. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po piłce tenis i powrót Nowaka Dżokowicza do gry o stawkę. Lider światowego rankingu po raz ostatni widziany był na korcie podczas US Open, kiedy w finale żadnych szans nie dał mu Daniil Miedwiediew. Teraz pojawił się w prestiżowym turnieju ATP 1000 w hali Bercy w Paryżu i w pierwszym spotkaniu nie bez kłopotów 6-2, 4-6 i 6-3 pokonał Węgra Martona Fuczowicza. Dziś przygodę z tym samym turniejem zaczyna Hubert Hurkacz. Jego pierwszym i oby nie ostatnim rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Pod koszem porażki naszych zespołów w Europie w europejskich pucharach. Arka Gdynia uległa w Eurolidze Pań 70-79 we Francji Land Mont de Marsan, a koszykarze Śląska Wrocław przegrali 73-89 w Turcji z Turk Telekom w Pucharze Europy. To ich trzecia porażka w trzecim meczu rozgrywek. Arka przegrała po raz czwarty na 5 kolejek Euroligi. Na razie wygląda to marnie. Na zakończenie o pięcioboju nowoczesnym, o którym mówimy rzadko, ale zanosi się w tej pięknej dyscyplinie z pięknymi tradycjami w naszym kraju na wymianę konkurencji. Mówi się, że jazdę konną ma zastąpić jazda na rowerze. W tej sprawie miało się odbyć nawet w Monte Carlo tajne głosowanie Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego. Nadal nie ujawniono jego wyniku. Oficjalny komunikat ma zostać ogłoszony jutro, o czym z pewnością poinformujemy. Dziś to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis o 15.30. Zapraszam w imieniu nomen omen byłego pięcioboisty Dariusza Urbanowicza. A dzisiaj na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, czasem duże i tutaj może zdarzyć się nieduży deszcz. Na pozostałym obszarze chmur niewiele albo zachmurzenie umiarkowane, czyli pogoda całkiem, całkiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 8 na północnym wschodzie do nawet 13 miejscami na południu. I ważna wiadomość, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 8:55 to jeszcze tylko przypomnę, że w 2021 roku święto myśliwych, a więc Hubertus, przypada na dziś. Drodzy Państwo, Daszbur. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Could it be you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Trójka. Program trzeci. before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. It kicks like a sleep twitch. Za 21 minut będzie godzina 9. Muszę Państwu zdradzić tutaj trochę kuchni naszej radiowej. Ktoś to bardzo niedobrze wymyślił, Pani Beato. Ale że co wymyślił niedobrze? Ja siedzę tyłem do Pani, bo to jest ani niewygodne, ani nieeleganckie. Damy radę, jestem przyzwyczajona. Nie, ja pierwszy siedzę tyłem. Beata Michniewicz. W kinie też tak się siedzi, w teatrze. Beata Michniewicz i Salon Polityczny Trójki. Już za chwilę proszę zdradzić, kto będzie gościem. Krzysztof Gawkowski, dziś Lewica ma głos, szef klubu. A więc Salon Polityczny Trójki za dosłownie kilka chwil. Ja tymczasem chciałem już powiedzieć do usłyszenia. Mówię do usłyszenia w imieniu Anny Regulskiej, Szymona Mirona, Pawła Turskiego i swoim własnym Tomasza Miary. Do usłyszenia, udanego dnia. gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. Gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Przyszłaś, nabrała źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam pana. Dzień dobry. Czy pan mnie słyszy? Ojej. Słyszę doskonale. Powiedziałam dzień dobry, myślałam, że mi pan odpowie. Dobrze, dobrze, wszystko okej. Okay. Panie przewodniczący, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie umocnień na granicy polsko-białoruskiej. Czy pan nie zmienił zdania w sprawie tej ustawy? Jeszcze raz dla wszystkich dzień dobry, bo nie wiem, czy było słychać, więc nie. Dla pani redaktor i dla naszych słuchaczy. Panie redaktor, nie zmieniłem zdania, dlatego że nie mam zaufania do tego, jak ten mur będzie wyglądał, kto go będzie budował, jak on będzie miał chronić granicy. Gdybyśmy zobaczyli jakieś projekty, gdybyśmy wcześniej mogli porozmawiać o realnym zabezpieczeniu polskiej granicy, to z chęcią włączylibyśmy się jako Lewica we wszystkie prace, które granice mają zabezpieczać, ale dzisiaj wiemy tylko tyle. Bez zamówień publicznych, bez specjalnych informacji o tym, jak i kto będzie to budował, kwota 1,6 mld, która urosła o kilkaset milionów w ciągu jednej doby i koniec, kropka. Lewica jest za zabezpieczeniem granicy. Chcemy wzmacniać również Straż Graniczną, ale chcemy również odpowiedzialności za uchodźców na granicy, a tego dzisiaj nie widać. Jakie będzie stanowisko klubu w sprawie ustawy, która ma pozwolić pracodawcom na uzyskanie informacji o tym, czy pracownik jest zaszczepiony? Znów, podobnie jak w przypadku ustawy o murze, my nic nie wiemy oprócz tego, że słyszymy zapowiedzi. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy pierwsze o tym plotki. Po kilku tygodniach Lewica zgłosiła się z propozycją do ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego o spotkanie w sprawie konsultacji o tych ustawach dotyczących wzmocnienia obrony przed COVID-em. Nic się nie wydarzyło. Minister Niedzielski nie odpowiedział. Czyli kilka nie było spotkania, panie przewodniczący, bo minister Niedzielski mówi o jakichś rozmowach z opozycją w sprawie tych rozwiązań. To nie wiem, z kim minister rozmawiał, bo ja z ministrem Niedzielskim ostatni raz, kiedy miałem okazję rozmawiać, to był początek września, proponując mu spotkanie, kiedy moglibyśmy porozmawiać o rozwiązaniach. I przez 2 miesiące ni telefonu, ni maila, ni odpowiedzi, nic. No to nie da się pracować nad ważnymi dla Polski rozwiązaniami, narzucając jakąś swoją wolę. Ja proponowałem, aby opozycja cała spotkała się z ministrem Niedzielskim, bo w tamtym roku, w 2020, umieliśmy takie spotkanie organizować. Nawet jak nie wszystko z nich się udawało zrealizować, to przynajmniej jakieś konsultacje były. Dzisiaj nie było nic i nagle słyszymy, że jest nowa ustawa. Jak zobaczę, co to jest za ustawa, ale jak ona rzeczywiście będzie dotykała ochrony danych osobowych, to ja wtedy... O, pan przewodniczący nam się zawiesił. Co ja mam zrobić z panem przewodniczącym? Dobrze, to ja będę teraz może mówić, że nie tylko Konfederacja, ale też politycy Solidarnej Polski są przeciwni tej ustawie, więc właściwie... Słyszymy się. O, słyszymy się. Dobrze. Słyszymy się. O, i nawet się widzimy. Tak, mówię, że... Cieszę się. Nie wiem, co się dzieje, ale zasięg jest wspaniały, więc jakieś problemy na linii chyba. Konfederacja, a także politycy Solidarnej Polski są na nie w tej sprawie, więc właściwie to dużo zależy od opozycji, czy w ogóle takie przepisy wejdą. Oczywiście, że tak, tylko że przepisy trzeba konsultować, trzeba o nich rozmawiać, trzeba umieć wymieniać się tym, co jest pozytywne i negatywne, a takich rozmów nie ma. Ja jeszcze raz zwracam się z apelem do ministra Niedzielskiego. Niech ktoś z resortu zorganizuje spotkanie opozycji z rządzącymi w sprawie COVID-u, bo czwarta fala weszła w duży zbieg zachorowań, a my żadnych spotkań nie mamy, o niczym nie rozmawiamy, jakby COVID-u w Polsce nie było. Czyli nie musi to być spotkanie z klubem Lewicy, ale w ogóle z opozycją, tak? Ale oczywiście. Dlaczego nie informacja w sali plenarnej? Bo nie da się na sali plenarnej rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących między innymi tego, czy pracownik powinien udostępniać swoje dane związane z zaszczepieniem, czy nie. O tym można porozmawiać na spotkaniach, tak jak w tamtym roku, spotkaniach zamkniętych, gdzie cała opozycja spotykała się z przedstawicielami resortu zdrowia, z premierem i można było porozmawiać o konkretach. Dzisiaj takiej woli nie widzę, wręcz przeciwnie, widzę, że rząd i premier Morawiecki za wszelką cenę chcą unikać tematu covidowego, tematu pandemii, jakby go nie było, odsuwać go daleko, mówić, nic się w Polsce złego tak naprawdę nie dzieje. A państwa eksperci, państwa lekarze mają jakieś podpowiedzi w sprawie tej czwartej fali, jak jej przeciwdziałać, co robić? Na kilku poziomach. Pierwszy poziom dotyczy tego, jak my chcemy dalej szczepić, bo przecież liczba niezaszczepionych jest cały czas bardzo duża, więc uważamy, że jeżeli miałby być jakikolwiek lockdown, to powinni być nagradzani ci, którzy się zaszczepili. Powinni móc dalej chodzić do teatrów, restauracji, korzystać z różnego rodzaju innych usług, a ci, którzy są niezaszczepieni, powinni mieć do ograniczenia. To nie powinno... Czyli segregacja sanitarna. Nagradzanie zaszczepionych i nienagradzanie tych, którzy się nie zaszczepili. I mówię to odważnie, ale jednocześnie bardzo mocno. Mamy w Polsce dzisiaj kilkadziesiąt procent osób, które się nie zaszczepiło. Oj, coś tej lewicy dzisiaj internet nie sprzyja, a może to nam nie sprzyja. O. No i co ja mam teraz robić? Może wyprzedzę jakoś i zadam pytanie. Nie wiem, czy pan przewodniczący będzie je słyszał. Bo chciałabym jeszcze porozmawiać. Tak, słyszymy się. O, znowu się słyszymy. No, z przygodami. Z przygodami. To proszę kontynuować. Jeżeli chcemy rzeczywiście zacząć od czegoś, to szczepienia, tak jak powiedziałem. I to jest najważniejsze według mnie i to jest sprawa dotycząca wzmocnienia możliwości dla osób zaszczepionych korzystania ze wszystkiego, a ci, którzy są niezaszczepieni, powinni móc dalej za darmo się szczepić. I tutaj nie popieramy propozycji ewentualnych odpłatności zaszczepienia, o których mówił minister Niedzielski. Druga kwestia to są sprawy dotyczące służby zdrowia. Uważamy, że trzeba przeorganizować służbę zdrowia tak, żeby szpitale covidowe nie dotykały tych, którzy są chorzy na choroby onkologiczne, kardiologiczne czy inne, bo te ponadwymiarowe zgony w Polsce są najwyższe w Europie i temu trzeba bardzo przeciwdziałać. No i trzecia funkcja dotycząca tego, że powinniśmy mieć świadomość, że jeżeli będą szły zachorowania w górę, to dzisiaj trzeba o ograniczeniach już rozmawiać, bo Polacy nie chcą kolejnego lockdownu. Ten lockdown gospodarczy może skończyć się tragicznie dla znowu wielu firm i nie muszą przeciwdziałać. I tutaj też takie rozmowy powinny się toczyć, nie toczą się. Panie przewodniczący, w jakich sprawach w klubie obowiązuje dyscyplina głosowania? Pytam o ostatnie głosowanie w sprawie akcyzy, bo to było różnie, jak pan wie. Których zdecydujemy, bo klub w całości podejmuje decyzję o dyscyplinie. No dobrze, ale wtedy nie było dyscypliny, jak rozumiem, jeśli chodzi o akcyzę na alkohol. Nie, nie było. Nie było. Duża część klubu uważała i cały czas uważa, że podatków w Polsce żadnych nie powinniśmy zwiększać, ale są też posłowie i posłanki, którzy są bardzo ortodoksyjni, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Uważają, że podwyższenie akcyzy na alkohol przeciwdziała alkoholizmowi. Powołują się na statystyki i dane Światowej Organizacji Zdrowia i dlatego się wstrzymali. Nikt w klubie nie popierał tej ustawy. Ale mamy też takie zjawisko jak inflacja, jak pan wie doskonale, a wszelkie podwyżki akcyzy czy innych podatków no, też nie przeciwdziałają problemowi inflacji, więc pod tym kątem też należałoby na to patrzeć. Państwo o tym rozmawiali, czy po prostu przyjęli do wiadomości, że jedni głosują tak, a drudzy tak? Liczby. Nie zrozumiałam. Jeszcze raz, bo myślałem, że rozłączyło nas pani redaktor. Nie, nie, nie. Jakieś znowu zakłócenia były. Jeżeli mówimy o akcyzie, to akcyza na alkohol i papierosy jest podatkiem, tak jak wiele innych podatków, które w Polsce jest wprowadzane. Większość w klubie uważa, że takich podatków jak akcyza nie powinniśmy w czasie pandemii zwiększać, ale te problemy zdrowotne też są dla wielu ludzi ważne i trzeba je ważyć i dlatego niektóre osoby się wstrzymały. Ale jeżeli chodzi o drożyznę w Polsce, o tym też pani powiedziała, to drożyzna w Polsce powinna być w prosty sposób rozstrzygnięta i rząd powinien w wielu miejscach interweniować. Interwencja na przykład powinna być na rynku paliwowym, bo paliwa w łańcuchu dostaw mają wpływ na to, jakie będą koszty warzyw, jakie będą koszty nabiału, jak będzie wyglądało wiele różnych usług, bo to transport, bo logistyka. I teraz uważamy, że trzeba na 4-5 miesięcy zmniejszyć wpływy z akcyzy, obniżyć ją o 50 groszy. To są 3-4 miliardy. O takich pieniądzach mówimy, więc nie o dziesiątkach miliardów, jak raczył mówić minister finansów na posiedzeniu Sejmu, że lewicy pomysł to 10 miliardów złotych. Nie. My policzyliśmy to, mamy swoje dane, 4 miliardy złotych. I 4 miliardy złotych unikną Polacy takich świąt, które od 6 lat będą niestety najsmutniejsze, bo ceny są najwyższe. Panie przewodniczący, jakich decyzji prezesa NBP Rady Polityki Pieniężnej się pan spodziewa? Dzisiaj będzie konferencja. Pewnie będzie podwyżka stóp procentowych. Czy ona powinna być? W jakim tempie powinny być te stopy podnoszone według pana? Lewica o podwyżce stóp procentowych mówiła pani redaktor w tamtym roku przed wakacjami. Później mówiliśmy o tym w tym roku, w styczniu i w lutym, że warto się zastanowić, co się stanie, jeżeli COVID spowoduje i wpompowanie w gospodarkę miliardów złotych, bo inflacja będzie rosła. Słyszeliśmy wtedy, że przesadzamy, że to wszystko jest bajka i żebyśmy się nie martwili o gospodarkę. Stopy procentowe powinny w Polsce rosnąć, ale nie powinny rosnąć tak dynamicznie. To znaczy nie z miesiąca na miesiąc albo z tygodnia na tydzień i okaże się, że w ciągu 3-4 miesięcy Polacy mają droższe kredyty o 300-400-500 złotych. Ci, którzy na przykład mają kredyt na 400-500 tysięcy złotych. No tak się nie powinno dziać. Ja spodziewam się dzisiaj podwyżki stóp procentowych. Ja nie będę jej krytykował dzisiaj, bo przeciwdziałać inflacji rzeczywiście trzeba, ale z drugiej strony przypominam... Cóż za dzień. Straszny dzień. Nie wiem, czy to już jest koniec naszej rozmowy, czy jeszcze nam się uda połączyć, bo chciałam zapytać o Marsz Niepodległości. Tutaj koledzy walczą, próbują wznowić połączenie albo połączyć telefonicznie. Pana posła mamy niewiele czasu, ale może się uda. No właśnie. Słyszymy, ale nie widzę państwa. No dobrze, ale najważniejsze, że nas słychać. Panie przewodniczący, zbliża się Marsz Niepodległości. Czy pan uważa, że ten marsz powinien swobodnie przejść ulicami Warszawy?